cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, magistralele Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Grichierie Mărturisitorul, Sfinte Mucenițe Hristina și a celor dinpreună cu dânșa, cărora pomenirea să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Ar, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Grefță Dumnezeu și Părinția Sfinț și Ana și Mătăle tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fără și în vece vecelor. Iubiți credincioși în Sfânta Scriptură, și în toate viețile Sfinților Dumnezeu se arată în mări inimia sa față de zidirile sale. Pentru aceasta și prorocul David l-a numit în frumusețea lucrurilor sale, renunțând la numele de Dumnezeu, i-a spus, cel ce îmbraci cerul cu nori, cel ce trimiți pământului ploaie, cel ce dai hrană dobitoacelor și corbilor, puiilor corbilor celor ce-l cheamă pe dânsul. Deci în multe numiri îl numește prorocul David, pe cel ce ne-a zidit, pe cel ce a murit iubindu-ne ca să ne și mântuiască. Așadar, iubiți credincioși, vedem pe Domnul Hristos, Dumnezeu atotputernic, ziditorul Său, cum dă hrană celor flămânzi datorită bunătății sale. Pentru zilele noastre atât de slabe în cunoștință de Dumnezeu, este cu greu să mai credem minunile care s-au făcut atunci și cum îl urmau popoarele pe Domnul. Numai să stați și să vă gândiți dumneavoastră că fiind în preajma Domnului Hristos, când deschidea cuvântul, nu se mai puteau deslipi de lângă El. Iar Domnul s-a urcat într-un munte și acolo l-a urmat mulțime multă de oameni, ducându-și neputincioșii lor ca să-i vindece și dându-le pace în sufletul lor, iată că nu se mai despărțeau de Domnul. Această pildă a hrănirii popoarelor în pustie, toți evangheliștii, cei patru, au descris-o. De două ori a hrănit Mântuitorul poporul care îi sorbeau cu patos cuvintele. Odată 5.000 și odată 7.000 pomenește numai de bărbați, dar nu fiindcă ar fi fost numai bărbați, ci spune afară de femei și de copii. Hrana nu a fost ca la o nuntă din îndestulare, ci fiind spre seară, a treia zi de vorbă cu oamenii, iată că apostolii și-au adus aminte că ei nu au ce să mănânce acolo în pustie. Și strigă către Domnul, Doamne, e către seară, slobozi popoarele să meargă în satele vecine să-și ia hrană. Iar Domnul spune, nu ofensat de ceea ce au spus apostolii, dați-le voi să mănânce. Iar ei spun, nu avem, Doamne, decât s-a găsit ceea ce spunea evanghelistul Ioan în această pildă, la un copil 5 pâini și 2 pești, și acele pâini erau de orz. le aduce la Mântuitorul, Domnul ridicând ochii spre cer, le binecuvintează, le împarte apostolilor, iar ei așezând pe toți oamenii aceia pe iarbă, îi hrănește și nu numai că se satură fiecare, ci se adună și 12 coșuri. Aceasta mulțire a pâinilor, care a rămas în istorie, o minune destul de mare a lui Dumnezeu în binecuvântările sale, ar putea ca să ne trimită pe fiecare din noi în nimicnicia noastră să ne dăm seama că reușitele vieții noastre nu sunt ale noastre, ele sunt cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Fiindcă nu noi binecuvântăm pământul, nu noi creștem cele din pământ, nu noi hrănim cele din mare. Prin cele 5 pâini și 2 pești se arată că Hristos este Dumnezeul pământului și al mărilor. El a binecuvântat și roadele pământului, ale uscatului, dar și ale apelor. Fără numai că este același Dumnezeu care și în cer și pe pământ, iar pe pământ nu se divide Dumnezeu cum era în politeism, că Poseidon era zeul mărilor și alții ai uscatului, al ierbilor sau mai al soarelui. Deci, iubiți credincioși, nu este a omului, ci este a lui Dumnezeu și numai să știm cum să-L chemăm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre. Acești oameni care atât de atenți au stat și captivați, parcă, de cuvântul Domnului Hristos, fără numai că erau niște oameni curați la inimă. Erau niște oameni care, poate pe loc, s-au lepădat de răutățile și vicleșugurile lor. Că întotdeauna, dacă ai o răutate în tine, îți face o discontinuitate în binețea ta și în frumusețea ta de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Dar iată că aceștia nu se plictiseau de cuvântul lui Dumnezeu, cum vă plictisiți frățiile voastre la biserică sau veniți de multe ori și în special tineretul doar pentru o plimbare să se mai întâlnească cu cineva. Din acest motiv, iubiți credincioși, dacă nu iubești câtuși de puțin cuvântul lui Dumnezeu, atunci și ce ai să ia din mintea ta? Și nu se mai lipește absolut nimic din capul tău, în ființa ta, din tot ce este frumos. Și omul ajunge searbă, omul ajunge gol, lipsit de orice interes din cele duhovnicești. Dar aceia, probabil că văzându-L pe Dumnezeu și fiind interesați de cuvântul de care se împărtășeau, s-au lepădat de neputințele lor trupești. Iar taina mulțirii pâinilor, încât că au rămas și 12 coșuri, este a binecuvântării lui Dumnezeu, care nu mai cade sub incidența minții omului. Dacă această pildă și-are fațeta ei istorică, ea și-are și cealaltă în subtilitatea ei, în cea duhovnicească. Trupul este haina sufletului. Sufletul are nevoie de hrană cum are și trupul, dar nu din același plin. Sufletul, fiind imaterial, are nevoie de o altă hrană și acea hrană este rugăciunea, este cuvântul lui Dumnezeu. Că ați văzut dumneavoastră, noi oamenii suntem închegați nu numai ca animalele în cele dobitocești să mâncăm, să ne desfătăm și să dormim. Nu pui ca în iesle și apoi totul este umbră, ci omul are nevoie de cele gingași, are nevoie să vadă o floare sau o pasăre, să cânte, are nevoie să se uite spre cer, să vadă cum l-a îmbrăcat Dumnezeu, în ce haină. Omul este mai mult sensibil decât partea duhovnicească. Dar fiindcă omul îl părăsește pe Dumnezeu, această parte sensibilă care îl desprinde de regnul animal se atrofiază încetul cu încetul și el devine hiduos, devine un monstru, devine ca acea gârpovă din Evanghelie care numai în jos se uită spre cele trecătoare. Absolut totul ce vede caută să-și le aducă în ființa lui trupească, să-l gâdele toate animalismele acestea și în felul acesta, dintr-o viață întreagă, el numai acestea le gândește și prea puțin se mai uită să le soarbă, să le trăiască, să le sensibilizeze pe cele frumoase. Deci, iubiți credincioși, această hrană a fost doar formală pentru trup. Nu fi că s-ar fi săturat doar cu o fărâmă, precum o vrabie, că vedem că s-au adunat 12 coșuri, iar pâinile nu erau că dacă atât de mari că dacă le-ar fi pus în coșuri, nu încăpeau. Pâine obișnuite. Iar în cea parte a duhovnicească înțelegem cele 5 pâini, săturarea celor 5 simțuri în care este închegat omul și percepe lumea înconjurătoare desfătându-se de ea, dar după lege, nu fără de lege. Iar pește, iubiți credincioși, simbolizează cele două cărți după care se conduce Noul Testament, Noul Israel, Noul Creștinism, Apostolul și Evanghelia. Și această hrană, precum este trupească și duhovnicească, te folosește dacă tu o trăiești. Că ați văzut de multe ori, dacă ai boală în trup, îți este greață de ceea ce el ți-a plăcut când erai sănătos. Așa este și boala minții. Sufletul suferă cumplit, mai ales la veacul acesta, de această hrană duhovnicească. Dar dacă pe om nu-l interesează, iar sufletul nu are glas cum are trupul, el stă întemnițat în această carcasă trupească de plumb care se mătuiește de-a lungul timpului și nu mai poate evada spre cele cerești să le cugete. Doar crede omul că spre sfârșitul vieții, când se vede neputincios, se împacă un pic cu Dumnezeu și doar atât. Iubiți credincioși, acei bărbați împreună cu femeile și copiii lor, cu siguranță, după ce s-au săturat prin minune de acele pâini și doi pești, a ajuns mare apostol și propovăduitor ai cuvântului lui Dumnezeu. Au lepădat mofturile carnale, au lepădat închinarea la idoli și, făcându-și ordine și curat în casa sufletului lor, s-au dus după Hristos. Pentru grijile în care ne împiedicăm în zilele noastre și mintea ne ocupăm mai mult cum să ne diriguim pașii săptămâna viitoare, începând de luni, sufletul nu mai are timp să mai guste o bucată din hrana duhovnicească. Așa ne pierdem trupul, iubiți credincioși, și împreună cu trupul ne pierdem și sufletul. Și ce rău a făcut Dumnezeu omului ca omul să-l repudieze, ca omul să-l scoată din sufletul său și crede că tot succesul este al lui. Nici o zidire a lui Dumnezeu din totdeauna nu s-a răzbunat asupra lui Dumnezeu cum se răzbună omul. Vedeți dumneavoastră cum ne-a închegat Dumnezeu și ce frumusețe ne-a dat, după care tânjește toată zidirea înconjurătoare nouă. Și ce face omul? Cum spune prorocul David, ce este omul că îl pomenești pe el? Micșoratul ai pe el puțin are ce decât îngerii. Și îngerii se uită la noi cât de frumoși suntem ieșiți, lut însuflețit din mâna Dumnezeului Celui Atotputernic. Dar ne facem hidoși, răniți, ca cel căzut între tâlhari datorită păcatelor noastre și a neglijențelor noastre sufletești. Dragi credincioși, ca să înțelegem această pildă, să mai călătorim printre oamenii istoriei, că de noi suntem sătui, contemporanii noștri, să vedem până unde a mers limita omului și până unde a mers Dumnezeu. Spune istoria că într-o mănăstire era un cuvios care era curat ca lacrima în faptele lui, dar Dumnezeu i-a dat o boală chiar din zorii vieții lui monahale și o boală țintuită la pat. Și era tributar ca să fie îngrijit de un altul. Și acela își întrituia cumva misiunea până într-o zi când și-a lăsat mintea puțin scăpată din frâu și a început să nu se mai ducă și l-a lăsat fără pâine și fără apă. Acel tânăr nu a cârtit, s-a supărat mult în sinea lui, dar a răbdat zăduful zilei. Și fiindcă Dumnezeu nu uită pe nimeni din cei care l-a zidit și îl caută, i-a dat Dumnezeu imediat o boală aceluia ce l-a părăsit. Și umilit a venit să se roage de cel care era bolnav. Și-a făcut rugăciune la Dumnezeu și s-a însănătoșit acela. Dar pentru el nu, el a rămas în continuare la pat. Iată lucrarea lui Dumnezeu. El nu a cârtit că stă țintuit la pat, dar pentru răbdarea lui Dumnezeu i-a arătat că prin el a dat dar și l-a vindecat pe celălalt. Deci nu trebuie să lucrăm, să intrăm peste lucrurile lui Dumnezeu, de ce a făcut Dumnezeu așa și nu altfel. Vedeți cât disconfort îți aduce cineva când vine și în casa ta sau în sufletul tău caută să îți facă ordine. Îl poți primi din bunul simț, dar nu chiar întru totul. Dar raporta la Dumnezeu. De ce să spun eu, să impun lui Dumnezeu, de ce ai îmbrăcat tu, Doamne, cerul astăzi cu nori, că eu am nevoie de soare, că sunt la mare să mă bronzez? Sau din terțe motive. Îl lăsăm pe Dumnezeu în rânduiala Lui, așa cum a lucrat și lucrează, că vrea numai binele. Un altul, tot viețuitor de mănăstire, fiind curat la suflet, avea o nevoință de a duce pâine de unde trăia el din schitul acela, la distanță mare altora care pusniceau prin munți. Și într-o zi a venit gândul să nu se mai ducă în ziua aceea, dar totuși s-a întrarmat cu cele duhovnicești și s-a dus. Pe cale s-a înțepat într-o piatră și l-a rănit foarte rău la picior și curgea sânge. N-a cârtit, îl durea și plângea și stătea în cale plângând și strângând rana să nu mai curgă sânge. Și trece un oarecare pe acolo și zice, dar de ce plângi? Dar nu vezi, m-am rănit la picior. Dar unde te duci? Mă duc să duc pâine lui Aba, departe undeva. Și atunci i-a luat piciorul și l-a vindecat și a dispărut. A fost îngerul lui Dumnezeu. Și i s-a vestit celuilalt căruia îi ducea pâine. A doua zi a plecat iarăși în alt loc să ducă pâine. Dar cel către care se ducea s-a gândit să nu bată atâta cale, vine și el în întâmpinarea lui și s-au întâlnit la jumatea drumului. Dar acesta care avea pâinea și o ducea îi zice, de ce mi-ai furat comoara mea de preț? Iar celălalt spune, de ce ești zgârcit, vrei să intri numai tu pe ușa strântă? Avem loc amândoi. S-au îmbrățișat și-au dat binețe și-au plecat în drumurile lor. Iată curăția sufletului viscredincioș. Compania îngerului o ai dacă ești om cu minte, om curat și ții legătura cu Dumnezeu. Să mergem în casele împăraților. S-au războit cele două tabere ale poporului lui Israel după ce s-au despărțit după moartea lui Solomon. Era tabăra Iudei și tabăra lui Israel. Și s-au adunat mai mulți, de 800 de mii de ostași din tabăra lui Israel, iar a lui Iuda era doar de 400 de mii. Văzându-se așa disproporție, cele două seminții a lui Iuda s-au rugat toată noaptea la Dumnezeu și a venit Dumnezeu și le-a omorât îngerii din ostașii celorlalți și în felul acesta au biruit. Au venit asirieni altă dată asupra lui Ezechia, împăratul iudeilor, oaste cumplite numeroase. Ce puteau să facă decât să se roage la Dumnezeu? Că victoria era văzută după numărul de ostași care era asirienilor. S-au rugat noaptea la Dumnezeu și a trimis Dumnezeu înger și 185.000 au omorât noaptea în tabără. S-au întâlnit taberele lui Israel cu tabăra filistenilor, dușmanul de moarte a evreilor. Și ce au zis? Decât să ne omorâm unii pe alții, mai bine scoateți voi pe cel mai viteaz al vostru din popor și noi scoatem pe cel mai viteaz. Filistenii se lăudau cu Goliat. Iar din poporul lui David, cine să vină? Că erau oameni normali. Goliat era un animal de vreo 4 metri. Numai cât îl vedeai, tremurau cărnurile pe tine. Cine se putea lupta cu un mamut de genul acesta? Și din tabără a ieșit un copil. S-a dus și a cerut voie generalului și a spus, lasă-mă pe mine să mă lupt. Tu, țâncule, te vei lupta cu el. În numele Dumnezeului părinților noștri voi lua o cara de pe poporul lui Israel. Și acest copil care păștea oile tatălui său a scos praștia și l-a lovit cu o pietricică în frunte pe Goliat. Dar ce spune Sfânta Scriptură? Nu a căzut pe spate, ci a căzut în față. După legea balisticii, normal trebuia să cadă pe spate, că l-a lovit în față piatra. Dar tâlcuiesc Sfinții Părinți, lângă Goliat era îngerul și l-a pocnit îngerul după cap și a căzut în față. Și a căzut în față. Dar în fața mulțimii, pentru istorie, a rămas că acel copil l-a lovit cu piatra, dar nevăzut l-a lovit îngerul. Și acel copil era prorocul David. A mers nu în numele lui, nu în numele părinților lui carnal, ci a mers în numele Dumnezeului celui viu. Și iată, dragi credincioși, că a biruit un copil și în felul acesta a salvat onoarea poporului lui Israel, a evreilor din fața păgânilor. Nu ne mai ducem în alte case. Gândiți-vă la istoria poporului nostru, la Ștefan cel Mare și alți domnitori care în numele lui Dumnezeu le-au atribuit, le-au administrat atâtea lecții de vitejie turcilor, dușmanul de moarte lui Hristos, care a fost și este. În numele lui Dumnezeu s-au dus la luptă și i-a hăcuit prin câmpurile țării noastre, nu în numele lui. Așadar, vedem atâtea și atâtea cazuri în viața noastră de zi cu zi. Oricât de bine ai fi pregătit, oricât de bogat ai fi, oricât de deștept, dacă Dumnezeu nu binecuvintează, nu poți să faci nimic. Atâtea gângănii ale pământului, cine le hrănește? Vă mai încumetați unii de vă luați fel de fel de păsări exotice, pești sau mai știu eu ce orătănii. Vedeți câtă grijă ai cu ele, că dacă nu le dai la timp hrană, le găsești morți. Sau dacă pleci de acasă, trebuie să lași cheia cuiva, să sude floarea sau cine știe ce să-ți facă după mofturile tale. Că până când vei tu, ele mor. Dar iarba câmpului nu moare, că Dumnezeu o îngrijește. Corbul este cel mai nemilos față de puii săi. Pentru aceasta și prorocul David spune, cel ce dai puiilor corbilor hrană lor și de la vremea sa, că un pui mănâncă des, nu ca un adult, dar după ce îi clocește corbul, îi și părăsește și bietul pui rămâne de izbeliște. Nici să zboare nu poate, nici să meargă să se hrănească, dar probabil că intră pe lungimea de unde a lui Dumnezeu și ține ciocul deschis și Dumnezeu trimite musculițe, gângănii și numai cât închide ciocul și așa mănâncă. Oare nu-i cu rânduiala lui Dumnezeu? Cel ce înțelepțești pruncii, vedeți cât e de neglijent un prunc, el nu știe să se apere. Crezi că l-aperi tu, Dumnezeu ți-l apără, dar atât de frumos lucrează, după cum îl vedem pe Hristos, că le dă poruncă celor care, pe care i-a vindecat, nu o mai spuneți nimănui, dar lucrurile nu se puteau acoperi, lumina nu o poți pune niciodată sub obroc. Și s-a dus și s-a propovăduit în toată lumea minunea lui Dumnezeu pe semenii noștri și chiar pe noi încă. Așadar, încă o dată l-am comentat pe Dumnezeu în gingășia și în frumusețea Lui. Vedeți, iubiți credincioși, că întotdeauna un om înțelept este și smerit. Un om înțelept nu neapărat pentru o știință, că înțelept poate să fie și un analfabet și filozof totodată. Nu cultura îl face înțelept, ci înțelept vorbesc din cele ale bunelor maniere. Iar acel înțelept îl cântărește întotdeauna o impulsivitate sau un cuvânt. Este un om mai încet la războire, este un om mult mai cald, un om mai dulce, mai blând. Și aceste lucruri le vedem chiar în păgâni, parcă să-i mustre pe creștini. Și fiindcă Dumnezeu s-a lăudat și s-a arătat practic, că nu a turnat frumusețe mai mare ca pe om pe nicio zidire, ne ducem iarăși în zilele noastre. I-a umplut Dumnezeu pe oameni de multe daruri. Cum a spus prorocul David, ca să te îndreptezi într-o cuvintele tale când vei judeca tu. Sau în alt context, bărbatul sângiirilor nu-și va înjumătăți zilele sale. Unde poți să te ascunzi tu de ochii lui Dumnezeu și tot greșești? Orică ești bărbat, orică ești femeie, orică ești din marginea societății, ori în vârful ei. Dar Dumnezeu tace. După blândețea și înțelepciunea Lui, nici măcar un înger nu se arată că este pe acolo. Te tace și te așteaptă, poate te vei întoarce. Dacă Dumnezeu dădea mai multă frumusețe, cât de cât apropiată de-a îngerului omului, lumea era distrusă de mult. Un lucru cutremurător de care v-am mai spus-o dumneavoastră, s-a întâmplat zilele acestea pe undeva prin Italia, ca să vedeți cum se manipulează oamenii și se războiesc oamenii cu Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu viața acelei evreice din America, Madonna, zisă Madonna, care altă nume. Și mi se pare că săptămâna trecută a dat un concert în inima catolicilor răstignită pe cruce. Cânta niște cântece deșanțate la blasfemia lui Dumnezeu pe cruce. Am potopit-o Dumnezeu cu multe daruri și ce face omul? Dacă îi dădea Dumnezeu mai multă frumusețe, dacă îi dădea Dumnezeu putere de înger, nu se ducea la scaunul lui Dumnezeu și îl surpa? I-a nobilat Dumnezeu pe corifeii, pe stăpânitorii sinagogii, rabinii. Ce au făcut cu Hristos? L-au răstignit. Deci iată, dragi credincioși, a dat Dumnezeu stăpânire oamenilor ca să ajungă în vârful piramidei sociale. Sceptru puterii în mână, dar ce a făcut cu el? A sfâșiat imediat. Cum spunea înțeleptul Solomon, tinere, nu uita că aurul fură mintea omului, până și scaunele împăraților le dobară. Deci ai grijă cum te dirigui în viața ta. Așadar, acest aur, această comară cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, că ne-a dat minte întreagă, ne-a dat putere cu care să discernem cele din jurul nostru, păguboase, sufletește și trupește, să le ținem ca niște comori, ca nu cumva mâniindu-se Dumnezeu pe noi, să le ia de la noi și devenim niște nulități. A fost împăratul Anastasie al Bizanțului, care a fost corupt la împreajma sinodului al patrulea din Calcedon, la monofizism. Dumnezeu l-a înălțat la tronul imperial, dar ce-a făcut? S-a răzbunat pe dreapta credință și l-a trimis în exil pe patriarhul Ierusalimului Ilie și pe Sfântul Flavian, patriarhul Constantinopolului. El n-a mai trăit mult și a și murit. Și și-au scris cei doi din exil, Sfinta lui Dumnezeu, să mergem să ne judecăm cu el în fața lui Hristos, că la câteva zile au murit și ei. Și așa și-au încheiat viața cei doi patriarhi, precum și împăratul Anastasie. Deci ultimele cuvinte scrise unul către altul, în cea mai frumoasă binețe a sufletului lor, că au apărat credința, să mergem să ne judecăm cu el, nu pe pământ, în fața lui Hristos. El era mort. Nu vreau să vă înspăimântați, iubiți credincioși, ci vreau să vă repun cei care sunteți indolenți cu ființa dumneavoastră sufletească, să veniți cu picioarele pe pământ să vă aduceți aminte că suntem oameni trecători. Nu lăsa aurul și frumusețea înconjurătoare ție să-ți fure inima, te distruge din frumusețea ta sufletească. Nu vă pervertiți prin fel de fel de organizații, gândiți bine înainte de a deschide o ușă, că s-ar putea să ieși cu picioarele înainte, cum se prefigurează la timpul acesta, după cursele care se întind mai ales creștinilor. Nu vă vindeți pe Dumnezeu cel adevărat, nu vă vindeți trupul și sufletul. Și cu durere vă spun, am întâlnit tineri care au început să se războiască cu Dumnezeu, cârtind că biserica i-a ținut în feciorie, că biserica i-a educat să fie niște oameni cu minți. Nici o problemă. Îți va da Dumnezeu drumul la lanțurile tale și du-te și îngroașă, nu străzile, câmpurile celor care se pierd, cândva îți vei da seama de ce inepții pot să susții. Biserica nu te ține ca pe un armărsar în frâu până îl rup și te rănești în zăbale. Biserica te educă la minte ca să pui pres pe comoara cu care te-a nobilat Dumnezeu, că într-o clipă cazi între tâlhari, și după ce ești jefuit și nimic curat și frumos nu mai rămâne în tine, ești o cârpă lepădată. Așadar, acesta este rolul bisericii, acesta este Dumnezeu, cel ce îmbracă celul cu nori, cel ce trimite pământului ploaie, cel ce nu îi scapă nicio vietate flămândă din clipă în clipă, din zile în zile. Acesta este Dumnezeul atât de frumos, nobil în absolutismul său dumnezeiesc al frumuseții și al bineții și din fericire și din nevrednicie încă l-am mai mărturisit astăzi și nădăjduim că voi mai mărturisi și în altă vreme. Iar noi să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Iar că...